11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Georgische parlement heeft het veto dat de president onlangs uitsprak over de omstreden buitenlandse agentenwet officieel verworpen. Waarschijnlijk wordt de wet binnen enkele dagen ondertekend. Daarin staat dat organisaties die voor minstens 20% aan buitenlandse financiering ontvangen zich als buitenlandse agent moeten registreren. De Georgische president wilde dat tegenhouden omdat het volgens haar in strijd is met de grondwet en Europese normen. In Rusland zorgde een soortgelijke wet eerder dat onder meer pers- en actiegroepen onder verscherpt toezicht kwamen te staan. Demissionair defensieminister Ollongren zegt dat Oekraïne westerse wapens mag inzetten tegen doelen in Rusland. Ook de Franse president Macron en Duitse bondskanselier Scholz zeiden vanavond dat Oekraïne dat recht heeft. Wel vinden ze dat Oekraïne alleen militaire complexen mag aanvallen waar vandaan raketten worden afgevuurd. Toen begin deze maand de Britse minister Cameron zei dat Oekraïne het recht heeft Rusland te bestoken met Britse wapens, zei Poetin dat dit een escalatie van het conflict kan betekenen. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat de brand die zondag uitbrak in een tentenkamp bij Rafah niet het gevolg is van Israëlische explosieven. Wat de brand wel heeft veroorzaakt is volgens hem niet duidelijk. Een optie is volgens hem dat een wapendepot in de buurt is geraakt en vervolgens in brand is gevlogen. De tijdelijke drijvende haven voor hulpgoederen aan Gaza wordt verwijderd voor reparatie. De door de VS aangelegde pier is beschadigd door ruwe zee en slecht weer. Via de haven kunnen sinds begin deze maand hulpgoederen Gaza binnenkomen. Wanneer de reparatie klaar is, is niet bekend. In Rotterdam is een vrouw van 26 aangehouden. Ze is mogelijk betrokken bij de dood van een man op Curaçao. De 53-jarige Nederlander verdween in 2018 en een jaar later werd zijn lichaam gevonden in zijn auto op de bodem van de Caribische Zee. Waar de vrouw precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De Belastingdienst heeft afgelopen jaar een record aantal nieuwe medewerkers aangenomen. Het tekort ontstond in 2016 toen duizenden werknemers via een omstreden vertrekregeling vertrokken. De Belastingdienst is ondanks de 3300 nieuwe mensen nog altijd niet op sterkte. Voetbalclub NAC Breda heeft vanavond een flinke stap gezet richting de eredivisie. De club won het eerste duel in de finale van de play-offs met 6-2 van Excelsior. De Rotterdammers kwamen met 9 man te staan nadat 2 spelers met rood van het veld werden gestuurd. Excelsior heeft nog een kans om degradatie te ontlopen. Dat moet dan zondag gebeuren, dan is de return in Rotterdam. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgenochtend trekt die regen via het oosten weg. Daarna komen wolken, opklaringen en enkele buien voor. Mogelijk met onweer en hagel. Later op de dag klaart het op en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Het is een naam in de verleden tijd. Schoof. Vanaf vandaag moet hij potentiële ministers naar hun nieuwe post gaan duwen. Dan werkt Schoof in de tegenwoordige tijd en moet hij dus eigenlijk gewoon Schuif gaan heten. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben er weer een premier, een beoogd premier, een MP. En Wilma Borgman over de verrassing van de dag vanuit Den Haag. Want wie weet daar wie deze man is en hadden we hem verwacht op deze post? Misschien weet oud-minister en oud-burgemeester Ivo Opstelten wel meer. Hij werkte samen met Dick Schoof. Twee museumconservatoren zijn straks om hier te vertellen over de tentoonstelling waar door nazi's geroofde bezittingen te zien zijn die eigendom waren van Joden. En twee Groningse broers, schrijver Auke Hulst en journalist Hans Hulst, maakten zelfs op grote afstand van elkaar altijd samen muziek. En nu is er eindelijk een cd, Broederband. Maar eerst het nieuwsoverzicht van... Een bijzonder moment. Dinsdag 28 mei. Heb ik de heer Dick Schoof bereid gevonden beschikbaar te zijn als beoogd minister-president. Na 6 maanden weten we eindelijk wie de beoogd premier is. Dick Schoof, vervelende verrassing, ook voor hemzelf. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Schoof is een topambtenaar en werkte vooral achter de schermen. Echt bekend is hij dus niet. Oké, okay, zeg maar niks. Ik ken hem niet. Ik ken hem zeker niet persoonlijk. Ik heb geen idee wie die man is. Ondanks dat hebben de formerende partijen het volste vertrouwen in hem. Hij staat boven de partijen, want hij is partijloos. Dus ik denk dat we hier een enorme kanje van de kandidaat hebben gevonden. Wat mij betreft is hij de kandidaat van ons vieren. En is het ook een premier voor alle Nederlanders. Daarnaast vind ik het ook een hele aardige man. Is heel belangrijk. Over een maand moet het nieuwe kabinet compleet zijn. En het land is er ook aan toe. Mensen zitten er echt op te wachten. Alleen VVD-leider Jesse Gus, die op het ministerie van Justitie veel met Dick Schoof samenwerkt, had een puntje van kritiek. Oh, hij loopt marathons en dat vind ik zo vermoeiend. Zo is dat. Er is te weinig concurrentie tussen de grote banken. Bij de Rabobank en bij de ING. Bij de ABN AMRO. Volgens de autoriteit Consument en Markt lopen huishoudens honderden euro's mis omdat de grote banken te weinig rente geven op spaargeld. Wat de banken doen, is ze kijken gewoon uit het raam, kijken wat de concurrentie doen en volgen dat een beetje. Die rente blijft laag omdat klanten overstappen vaak te veel gedoe vinden. Omdat de verzekering en de hypotheek een hele rattenplan al draait. Dus en alle rekeningen, voordat je dat allemaal overgezet hebt bij een andere bank, heb ik niet zoveel fiducie in. En dat overstappen moet dus makkelijker, vindt de ACM. Want dan zullen de grootbanken merken, oh, als we nu niet aan onze rentes verhogen, dan zijn we onze klanten kwijt. Jongeren zijn minder positief over hun gezondheid. Dat komt bijvoorbeeld door hun telefoongebruik. Volgens mij 4,5 uur per dag, ongeveer gemiddeld. Nou, ik denk 6 uur wel eigenlijk. Maar ook door het vele vapen. Sommigen die doen het omdat ze het leuk vinden. Sommigen doen het om erbij te horen. En jij zelf? Ik doe het omdat ik het lekker vind. En je moet wat ook toch? Ja, en dat erbij horen is nou precies het probleem, zeggen experts. Ze ervaren prestatiedruk vanuit hun ouders, vanuit de samenleving. Dat zijn allemaal dingen die hun weerslag hebben op de gezondheid van jongeren. Deze jongen besloot daarom af te kicken van sociale media. Ik was constant bezig met de online wereld en ik vergat daardoor eigenlijk een beetje te leven in het echte leven. Tot slot naar Amsterdam. Daar willen kinderen graag in dat echte leven lekker buiten spelen. Maar door een metalen randje mag een gloednieuwe speeltuin niet open. Gemeente, leg metalen rand, keurt af, want we hebben metalen rand. En nu mag het niet open. Ja, ik begrijp het niet. Dus zette de gemeente hekken rond het park waar de kinderen gewoon tussendoor glippen. Komt hier één keer in de zoveel dagen een ploeg mannen om de hekken weer te corrigeren? Al hebben die hekken ook voordelen. Als je hier dus komt en je speelt tikkertje, ja, dan kan je niet bijvoorbeeld hier in één keer overheen klimmen, want dan ben je al getikt. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we kijken wat er in de krant van morgen zoal te vinden is. En dat is allemaal uitgezocht door Levi van Eck. Het afgelopen half jaar zijn meerdere meldingen over de Vlaardingse pleegouders die hun pleegdochter mogelijk maandenlang mishandelden, genegeerd. Dat zeggen verschillende bronnen tegen de Telegraaf. Het meisje van 10 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De pleegouders werden gisteren opgepakt. Omwonenden en de school van het meisje zouden bij verschillende organisaties aan de bel hebben getrokken, maar daar zou niets mee zijn gedaan. De politie zegt in de krant dat op dit moment in kaart wordt gebracht welke meldingen er zijn gedaan en met wie er contact is geweest. Dat we met kunstmatige intelligentie teksten kunnen schrijven, dat weten we inmiddels. Maar er is nu een nieuwe AI-hype. Het maken van muziek met een simpele opdracht aan de computer. Daarover schrijft de Volkskrant. De nieuwste programma's zijn gebruiksvriendelijk en komen soms met indrukwekkende resultaten. Het invoeren van een beschrijving van de muziekstijl en het onderwerp is genoeg. Er rolt zo een liedje uit het programma. Voor het algemeen geldt wel, hoe creatiever de beschrijving, hoe beter het resultaat. Popmuzikanten zijn onder de indruk van sommige liedjes, waarin soms zelfs emotie te horen is. En dat maakt het nou juist zo eng, zegt een van hen in de krant. De uitbreidingsplannen van het ministerie van Defensie zijn zo ambitieus dat het nog maar de vraag is of ze wel passen in het overvolle Nederland. Dat schrijft het AD op basis van een nieuw rapport. Defensie wil op 44 plekken uitbreiden en veel meer gaan oefenen, maar daar zitten lokale overheden en omwonenden niet altijd op te wachten, uit angst voor geluidsoverlast. En dus moeten er keuzes gemaakt worden, staat in het adviesrapport. Wil je een extra laagvlieggebied voor helikopters, dan kan dat betekenen dat plannen voor windmolens of zelfs complete woonwijken moeten verdwijnen. Of denk in creatieve oplossingen, zoals het gebruik van stillere wapens of losse vlodders bij schietoefeningen. Of door militairen te laten trainen met een virtual reality bril. Waarom wil niemand meer burgemeester worden? Die vraag stelt de Telegraaf. 31 gemeenten zijn op dit moment op zoek naar een nieuwe eerste burger, maar echt storm loopt het niet. En dat is jammer, zegt directeur Hilde Westra van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het is nog steeds een superleuk ambt. Het is complexer geworden, maar ook interessanter, zegt ze in de krant. Daar is burgemeester Lisbeth Spies van Alphen aan de Rijn het mee eens. Maar ze ziet ook de keerzijde, zoals bedreigingen uit de criminele hoek. Spies heeft nog wel een tip om het vak aantrekkelijker te maken. Geef de burgemeester niet nog meer taken. Laten we ervoor waken om de burgemeester nog voller te hangen dan de opgetuigde kerstboom die het ambt al is. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. De Cooks met She Moves in Her Own Way. Nog één maand, dan staat er naar verwachting een nieuw kabinet in de startblokken. Met de bekendmaking van de naam van de mogelijk nieuwe premier is vandaag een belangrijke stap gezet. Toch, Wilma Borgman? Ja, zeker, Wilfried. Goedenavond. Ja, De naam Dick Schoof die stond hier overigens niet op de grote ooglijst. Nee, volgens mij stond de naam van Dick Schoof op geen enkel lijstje. Zelfs niet op zijn eigen lijstje, denk ik. Want hij zei vanmiddag bij de persconferentie, toen hij even kennis kwam maken met de parlementaire pers, dat hij er best lang over nagedacht heeft allemaal. Uiteindelijk was zijn stap onverwacht, maar niet onlogisch, volgens Schoof zelf. En zo kwam hij dus uiteindelijk wel bovenaan alle andere lijstjes. Ja. Nou heb ik de andere drie partijleiders de afgelopen tijd toch steeds horen zeggen dat het aan Wilders was om met een naam te komen. Kop Dick Schoof dan ook echt uit zijn koker, denk je? Ja, dat zou je zomaar kunnen denken, want dat is wel hoe het gebruikelijk gaat in Den Haag. De grootste partij, die levert de premier. En is dat dan niet de partijleider, dan is het wel iemand namens die partij. Maar de vier hielden vandaag inderdaad bij hoog en bij laag vol dat Schoof gevraagd is door hen samen. De vier partijen die samen een grote meerderheid hebben in de Tweede Kamer ook. Ja, en je kan dan best filosoferen over wie die naam als eerste heeft genoemd. Zou dat Ronald Plasterk misschien zijn geweest, die Schoof goed kent? Of was het misschien Wilders, die Schoof vaak heeft gesproken als hij beveiliging nodig had? Of misschien Dylan Jezelgus, die op het ministerie van Justitie de buurvrouw is van Schoof. Mark Rutte zou ook nog hem naar voren geschoven kunnen hebben, want die heeft heel nauw met Schoof samengewerkt bij de ramp met de MH17. Bijvoorbeeld. Niemand wilde daar vandaag iets over zeggen. Dus we weten niet namens welke partij de premier, de mogelijke premier, nee, deze post gaat bezetten? Door de PVV of door de vier partijen? Nee, dat weten we niet. En dat roept toch best veel vragen op. Bijvoorbeeld, om maar zo'n vraag te noemen, gaat de PVV dan de op één na belangrijkste minister leveren, die van Financiën? Het is gebruikelijk dat de tweede partij dat doet. Want de minister van Financiën is na de premier de belangrijkste minister. Die kan zich overal mee bemoeien. En in Den Haag ging iedereen ervan uit dat de VVD dat wel zou doen. De minister van Financiën leveren. Maar als de premier niet van de grootste partij is, wil dan de PVV als grootste partij misschien Financiën claimen? Daar hebben ze het nog niet over gehad. Dat moet de komende weken nog gebeuren. En ja, zo zijn er wel meer vragen. Wie neemt die nieuwe minister-president bijvoorbeeld politiek in bescherming als die in de problemen komt? En met wie bereidt Schoof dan de kabinetsvergaderingen voor? Tot nu toe lopen dat soort dingen langs de politieke lijnen. Je had bijvoorbeeld het overleg binnen de VVD onder leiding van Rutte en bij de andere partijen onder leiding van hun vicepremiers. Maar bij wie kan Schoof dan terecht? En ja, ook als kiezer, stel je nou voor dat je vindt dat het komende kabinet het heel goed doet en je wilt Schoof 2, op wie moet je dan stemmen? Zijn geen politieke lijnen. En ja, helemaal zonder politieke lijnen lijkt mij het lastig. Want er zullen toch keuzes moeten worden gemaakt. Ja, en nu mag je even ook hinein interpreteren. Want hoe verwacht je nou dat de verhouding tussen Schoof en Wilders eruit gaat zien? Er zijn toch mensen, kritiekassen zal ik maar even zeggen, van deze nieuwe ploeg, die een beetje bang zijn dat onze nieuwe premier zich misschien als een soort van marionet van Wilders gaat gedragen. Ja, ik denk dat die mensen ervan uitgaan dat Schoof de stoel bezet houdt die Wilders het liefst zelf had willen bezetten. Schoof zei vanmiddag op de persconferentie dat hij denkt dat het geen probleem is. En hij deed vervolgens op die persconferentie heel veel moeite om zich op geen enkele manier aan Wilders te committeren. Niet aan het programma van de PVV, niet aan het gedachtegoed. Nee, hij loopt niet aan de leiband van de PVV. Het enige dat hij wil is dat hoofdlijnenakkoord dat de vier hebben uitonderhandeld. Dat is zijn inhoudelijke lijn. En dat wil hij uit gaan voeren als een trouwe ambtenaar zonder band met Wilders. Dat was trouwens ook de typering van Frans Timmermans. Schoof is een trouwe ambtenaar. Maar de consequentie daarvan is wel dat Wilders hem niet uit de wind hoeft te houden. En dat Wilders dus ook alle ruimte heeft om zichzelf in de Tweede Kamer te profileren. Ja, toch wil je eigenlijk wel een premier zien met wat kleur op de wangen. Hè? Maar nu is het een topambtenaar zonder politieke ervaring. Toch wel heel anders dan wat we eigenlijk gewend zijn, hè, de afgelopen jaren. Ja, je zegt hij heeft geen politieke ervaring. Dat klopt, maar hij heeft wel heel veel ervaring met de politiek. Want deze man loopt al 30 jaar rond in alle achterkamertjes die Den Haag maar een beetje rijk is. Hij kent het ministerie van Justitie werkelijk van binnen en van buiten. Hij heeft ook nog meegedacht over de naamsverandering in 2010... toen Ivo Opstelten daar minister werd en het ministerie niet meer alleen Justitie ging heten, maar vooral Veiligheid en Justitie. Daar heeft Schoof aan meegedacht en meegeholpen. Hij heeft bij de NCTV gezeten, bij de IND, bij de AIVD. Zo ongeveer al die uitvoeringsorganisaties van dat ministerie. Hij heeft ministers gesouffleerd, hij heeft premiers geholpen. Ministerie van Algemene Zaken ook van binnen gezien. Rondom de ramp met de MH17. Dus het is iemand die alle Haagse regels kent. Maar ja, Hij moet nu de stap zetten naar voren in de schijnwerpers. En dat is toch wel echt iets anders. Ja, het is allemaal waar wat je zegt. Maar ga maar eens een scherp politiek debat voeren als je daar weinig ervaring mee hebt. Nou, dat is zeker een vraag die we aan Schoof zouden moeten kunnen stellen. Want bijvoorbeeld vanmiddag bij die persconferentie, daar leek hij toch wel erg nog te moeten wennen aan zijn nieuwe rol. Bij Tijd en Wijlen was zijn optreden daar toch best ongemakkelijk. Terwijl hij toch strak in bescherming werd genomen door de woordvoerder die daar namens Schoof stond. Die had van tevoren allerlei casus uitgevaardigd. Er mocht niet worden doorgevraagd. Eén vraag per medium. Nou, dat ging allemaal niet heel soepel. Toen er bijvoorbeeld werd gevraagd naar berichten uit zijn verleden. Schoof heeft bij de NCTV gezeten en toen waren er verhalen over nep-accounts op sociale media die mensen in de gaten aan het houden waren. Die actie werd wel juridisch kwetsbaar gevonden. En de vraag was aan Schoof vanmiddag, wat vond u er nu van? Nou, dit. Daar is met de Kamer uitvoerig over correspondeerd, is onderzoek naar gedaan. En daar verwijs ik ook naar. Eén doorvraag. Ja, dat is natuurlijk heel sumier. U wordt mogelijk premier van Nederland. Dit is een groot iets wat nog boven u zweeft. En u verwijst naar iets. Hoe kijkt u daar zelf op terug dat u dat heeft toegestaan? Nee, ik verwijs echt naar datgene wat er door de bewustie die op dat moment verantwoordelijk voor mij waren over is gezegd. Geen stel. Ja, dat was de woordvoerder. Tijd voor de volgende vraag. Er kwam geen antwoord op en Schoof ging buitengewoon kort antwoorden, zoals je hebt gehoord. Ja, dit kabinet wilde de helft van de ministerposten met mensen van buiten vragen, ja. Geloof ik. Hè? Is Dick Schoof nou zo'n kandidaat van buiten, kun je dat zo zeggen? Ja, met deze stap is wel, denk ik, de definitie van wat dat dan is, zo'n minister van buiten, wel een beetje meer ingekleurd. Want dat van buiten, dat je van buiten komt, dat betekent dus niet dat je van buiten Den Haag komt. Want dat is Schoof echt alles behalve. Het betekent kennelijk in dit geval, als het al een precedent is, maar in dit geval is het in ieder geval zo dat van buiten betekent dat je geen herkenbaar profiel hebt als partijpoliticus. De komende weken is nu, denk ik, zijn rol dat hij die samenstelling van de ministerploeg gaat bekijken. Ja, hij zit aan tafel en dat is ook weer anders dan anders. Hij ontvangt de kandidaten samen met de formateur, met Richard van Zwol samen. En dat is ook wel wennen, want normaal gesproken is de formateur de beoogde premier. Maar nu is dat niet zo. Richard van Zwol die blijft formateur. En dat was, zo zeiden ze vanmiddag, omdat het te veel tijd kost om Schoof nu officieel naar voren te schuiven en formateur te maken. En dat is tijd die ze niet hebben, want nu hebben ze haast. Er wordt tempo gemaakt. Al die bewindspersonen die straks worden gezocht de komende weken, die moeten ook nog langs bij de Tweede Kamer. Die wil hoorzittingen houden met de nieuwe ministers. En Van Zwol zei vanmiddag dat dit hele proces op 26 juni moet zijn afgerond, Wilfried. Oké, dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ja, wie is Dick Schoof en welke kwaliteit heeft hij eigenlijk? Dat bespreek ik met oud-minister van Justitie en burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, die jarenlang met Schoof samenwerkt. Goedenavond, meneer Opstelten. Goedenavond. Ja, we hebben net de zaak Plasterk gehad. Zou de benoeming van Schoof nog ergens stuk kunnen lopen eigenlijk? Nou, ik was verrast. Ik denk dat hij grote kwaliteiten heeft om dit tot een goed eind te brengen. Daar heeft hij heeft gezag, hij heeft ervaring binnen de Rijksdienst. Nou, u kent helemaal zijn profiel, wat hij heeft gedaan bij de IND. Mm-hmm. Directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid. Directeur-generaal Politie. Nationaal Coördinator Terroristenbestrijding en Veiligheid. Directeur-generaal van de AIVD en dan SG van Justitie en Veiligheid. Maar eigenlijk, dat is een grote lijst die u opzomt. Maar u begint net over gezag. Natuurlijk wel verschil of je gezag moet leveren als topambtenaar of als premier, toch? Ja, dat is natuurlijk verschillend. Maar hij heeft ook gezegd, ik heb dat gezien in de persconferentie, dat hij het hoofdlijnenakkoord, dat hij dat als basis neemt voor zijn premierschap. Nou, en daar staan de onderwerpen waar hij natuurlijk bij uitstek helemaal gewoon in zit, wat hij kent. Mm-hmm. Van binnen en van buiten, gewoon op de belangrijke dossiers is hij de man die daar ook heel goed op zijn plaats zal zijn, denk ik. Ja. U heeft hem lang gekend, ook veel met hem samengewerkt. Heeft u ooit ergens een keer bij een kopje thee wel eens een keer de ambitie hem horen uitspreken over het premierschap? Nooit. Nee. En op geen enkele manier. En ik heb hem nog niet zo lang geleden gesproken, met hem gegeten. En toen zei hij ook vol trots dat hij is 67 geworden, dat hij nog 3 jaar SG van justitie kan zijn. Oké, dat zou kunnen betekenen als hij op zijn 70ste wil stoppen met werken, dat hij maar 3 jaar premier blijft. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat daar voor afspraken over zijn. En wat zijn eigen ambitie daarin is. Nee. U kent hem, u heeft met hem gegeten, zegt u. Heeft u vandaag belt u hem dan even? Nee. Waarom niet? Ik bel hem niet, nee. Hij heeft het druk en je moet nooit mensen gewoon lastigvallen die gewoon de hele dag bezig zijn. Maar ik denk dat mensen in deze tijd dan in zo'n situatie best gefeliciteerd willen worden. Ja, maar ik stuur een telefoontje, is altijd lastig. Ja. Daar word je door gehinderd. En je kan beter een appje sturen. En dat heb ik even gedaan. Ja. En hoeveel woorden bevatte die app? Nou, moet ik dat nu... ik denk een stuk of 15, ja. Kort, zakelijk, verrassend heb ik gezegd. Ja. Maar ik waardeer het ook zeer dat jij dat gaat doen. En ik vind het ook top dat je gewoon ook op die manier nog je bijdrage wil leveren aan het rijksbelang. Ja, volgens mij waard 27 woorden, maar dat maakt niet uit, hoor. Nou ja, kent mij. Ja, zeker, ik ken u. Ja. Nou, u noemde dat rijtje op, hè? Topambtenaar geweest, nationale politie waar u mee samenwerkt. Dat was best wel een lastig dossier. Hè? Hoe ging jij daarmee om? En hoe gingen jullie samen aan het werk eigenlijk? Nationale politie, nou, ja? Uitstekend. Gewoon twee eenheid. We hadden daar ook nog zijn opvolger als directeur-generaal politie. Die was toen directeur politie. Sander Gaastra, nu SG op economische zaken. Die was daar ook heel nauw bij betrokken. Een heel team hadden we. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Daar zat een hoog tempo in. Maar het was scherp aangegeven in het regeerakkoord, in het gedoogakkoord ook. En dat had ik zelf mogen helpen opstellen als informateur. Dus ik zat er ook goed in. Uh-huh. En we hebben dat op voortreffelijke wijze hebben dat langs de Kamer weten te brengen, de Tweede Kamer. En de Eerste Kamer ook in twee etappes. En wat is dan zijn kwaliteit? Nou, dat is de inhoud, het proces en ook het politiek gevoel. Hij heeft een politieke sensitiviteit, mag ik het zo zeggen, die heel belangrijk is ook als minister om daarnaar te luisteren. Mm-hmm. En ook soms om daarnaar te handelen, niet altijd. Zo was onze verhouding ook altijd. Je hoeft er niet altijd met elkaar het direct eens te zijn. En Dick Schoof heeft de grote capaciteit dat hij ook duidelijk streed zegt: ik ben het hier niet mee eens, ik zou het anders doen. Ja. Nou. Maar hoe moet hij dan, als u zegt hij is politiek sensitief, hoe moet hij dan nu aan het werk gaan en misschien te dienstbaar moeten zijn aan 4 politieke leiders? Nou ja, hij moet samenwerken. Hij zal als MP zal die ook een eigen positie innemen. Daar ben ik van overtuigd. Het is altijd een man met een eigen positie. Gewoon een vorm van wat hij heeft gezegd of wat men over hem zegt. Een beetje boven de partijen staan. Mm-hmm. Dat is een hele goeie. En verbindend opereren naar de Kamer toe. En hij heeft ook gezegd, dat sprak me zeer aan, ik zal de MP zijn voor alle Nederlanders. Ja. En daar is het ook het type voor om dat te doen en te bewaken. En daar zal hij ook zijn maatregelen innemen, dat hij dat ook kan waarnemen, kan waarmaken. Ja. Zag u nou, net als ik, ook wel een tikje ongemak nog tijdens de persconferentie? Nou, ik zag het gewoon. Ik heb dat zelf ook natuurlijk. Als je het voor de 20ste keer doet, dan gaat het anders dan dat je het voor de eerste keer doet. En zo zag ik dit. Ik vond het heel verstandig dat hij het juist deed op de wijze zoals hij het gedaan had, heeft gedaan. Daar natuurlijk ook even goed voorbereid, ook qua teksten. Er werd niet doorgevraagd. Dat is ook voor de eerste keer ook heel belangrijk en heel verstandig. Vond ik dat. Ja. Hoe moet ik hem nu zien als het om het internationale werk gaat? Ziet u hem op dat podium gloriëren? Ja, zeker. Zeker. Oh, ja? Dat is een punt wat denk ik. Hij ging ook vaak mee naar Brussel. Ik moest natuurlijk ook vaak in Brussel opereren. Hij ging los van mij ook, was hij in Brussel ook, ja, ook wel gezien. Zeker bij collega's van hem. Hij reisde ook in Amerika, had hij ook een, met het departement van Justitie. En Home Affairs ook hele goede contacten. Mm-hmm. Hij heeft mij ook daar een keer of twee keer, herinner ik mij, ook goed vergezeld. Mm-hmm. Nou, hij heeft een duidelijk zicht op ook de rest van de wereld. En dat was natuurlijk ook geboden. Ja. Gelet op zijn functie van Maar als ik u zo hoor, u bent heel complimenteus over hem. Hè? Zou u hem nog wel, als u denkt van nou, hier kan u nog wel een tip van mij gebruiken, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is een ga doen wat je hebt gezegd. Dat is betekend. Ben inderdaad de premier van alle Nederlanders. Ga dat inderdaad bewaken. Het hoofdlijnenakkoord is de basis wat je gaat uitvoeren. Maar doe dat op een stijl dat je inderdaad ook in de Kamer laat zien dat je onafhankelijk bent en mm-hmm. dat je boven de partijen staat. Ja. En is het, bent dan, inderdaad, is het dan zo? Is het dan zo? Je bent aangezocht door vier fracties, door vier fractievoorzitters. Mm-hmm. De vier partijen hebben dat gedaan en dat is heel belangrijk. Ja. En dan neem ik aan dat u als vertrouweling voorheen van Mark Rutte, wat u stiekem weg wel eens wat influisterde, misschien ook nog een beetje vertrouweling van Dick Schoof. Twee wat oudere mannen die elkaar af en toe even opzoeken. Nee, dat doe ik nooit. Ik wacht altijd af. Iemand is altijd in de mogelijkheid als die contact met mij wil, dat die moet hij even initiatief nemen. Ja. Dan moet hij appen, neem ik aan. Weten. Ook met 15 woorden weer appen. Ik moet mijn plaats weten. Ja. Ik snap het. Ik dank u wel, meneer Opstelten. Ja, dank u zeer. The lineman of the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wire. Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Ja, voor de mensen die de Villagers gemist hebben, want die speelden vanavond, meen ik, in Amsterdam, volgens mij zelfs in Paradiso, kunnen die dit liedje in ieder geval nog even lekker meeneurien. Wichita Lineman was dat. In de nieuwe tentoonstelling Beroofd te bezoeken op twee plekken, namelijk in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam, zien we de emotionele impact van de roof van persoonlijke bezittingen van Joden door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En de twee makers van deze bijzondere tentoonstelling zijn hier, Mara Lagerwij en Julie Marten Cohen. Goedenavond, alle twee. Mara, om met jou te beginnen. Jij bent de conservator van het Rijksmuseum, maar dat deel van de tentoonstelling is in het Holocaust Museum te zien. Waarom kiezen jullie voor die plek? Ja, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. De samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier, dus het Joods Museum en Holocaust Museum, biedt ons iets wat wij zelf niet kunnen bieden als Rijksmuseum, namelijk dat de tentoonstelling plaatsvindt op twee historische locaties. In het Joods Museum een locatie waarvan uit geroofd is, en in het Holocaust Museum zijn natuurlijk op die plek heel veel kinderen gered. Maar je kan het ook daardoor meteen tonen in een context van de Holocaust. Ja, die bedoelt eigenlijk dat de plekken hebben van zichzelf al een betekenis die het gevoel versterkt van de tentoonstelling. Precies. Ja, ik snap het. Maar jij hebt met name gekozen, of jullie met mij, als conservator, om bezittingen te laten zien, hè, die gestolen zijn, spullen. Waarom hebben die eigenlijk zo'n grote impact op mensen? Hè? Nou, een schaar, een boekje, weet ik wat. Nou, en ik heb vooral gekozen voor dus wel kunstobjecten, dus die echt uit liefde zijn verzameld. Ja. Daarbinnen wel een heel klein objectje of iets wat heel waardevol is. Ja. Maar er is ook aandacht voor mensen die bijna niks hadden in de tentoonstelling. Ook daar zijn ook voorbeelden van te vinden. Ja. En waarom die zo'n betekenis hadden? Ja, omdat objecten deel zijn van je identiteit, denk ik. En ook in de loop van de tijd van betekenis kunnen veranderen. En we hebben juist in de 8 persoonlijke verhalen die wij hebben gekozen voorbeelden laten zien van objecten die van betekenis veranderen. Ja. Jullie, Marten, in het Joods Museum laten jullie weer wat andere verhalen zien. Met name over Joodse boeken en rituele voorwerpen. Hè? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, het is een heel interessant onderwerp wat over het algemeen nog heel weinig aandacht, of veel minder aandacht heeft dan waar je al een tijdje in zit, geloof ik, hè? Ik ben er al tamelijk lang mee bezig. Het is jouw tik. Het is mijn tik, ja. Een hele leuke tik. en het is wel heel bijzonder van die voorwerpen dat ze eigenlijk nog meer, zou je kunnen zeggen, over de Joodse identiteit zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Joodse boeken, dan is de Torah, het woord van God. Dat is eigenlijk het belangrijkste boek, het heiligste boek voor de Joden. En daar staan allemaal voorschriften in. En een van die voorschriften is dat je het leven moet heiligen. En dat doe je met rituelen. En daar heb je rituele voorwerpen voor nodig. En die maken eigenlijk onderdeel van het leven uit, van 's ochtends tot 's avonds laat. En van je hele leven. Ja. En die vormen je ook als Jood. Dus die komen heel dicht bij de Joodse identiteit. Die zijn jouw Joodse identiteit. En ik las een verhaal over wat er dan met zo'n boek, met zo'n Torah gebeurt, wat er in die oorlog mee gedaan is door de nazi's. Kun je dat vertellen? Ja, de nazi's waren erop uit om de Joden heel erg te vernederen. En ja, hoe kun je dat beter doen door de Joden te raken in hun ziel van hun Joodse identiteit? En wat doe je dan? Dan neem je het allerheiligste boek, en dat is de Torah. En de Torah-rollen hebben ze op heel grote schaal hebben ze die gestolen. Gemaakt van perkament. Kun je ontzettend veel van maken. Je kan er tassen van maken en van alles en nog wat. Een van de voorwerpen die op de tentoonstelling ligt, dat is, zijn inlegzolen. Gemaakt van de Torah van Exodus. Een van de Torah, van de boeken van Torah. Inlegzolen die gevonden zijn in de laarzen van een Duitse soldaat. Nou, en dat is vernederender, kan eigenlijk niet. Dat je dus die heilige tekst, dat je er letterlijk op gaat staan. Het is symbolisch en letterlijk dat je die Torah vertrapt. Het woord van God vertrapt. En ook nog eens een smerig plekje van het lichaam, zullen we maar zeggen. Het is eigenlijk waar, vuil. Waar mensen zweetvoeten hebben. Ja. Zeker, ja. Ja. Mara, hoe ging eigenlijk de roof in die oorlogstijd? Hoe werkte dat? Hoe was dat georganiseerd door de Duitsers? Ja, dat was heel systematisch. En je had verschillende roofinstanties. En dat was natuurlijk al in volle gang in Duitsland en in Oost-Europa op het moment dat de Duitsers Nederland binnenvielen. En je ziet eigenlijk dat die nazi-kopstukken ook werken met hun eigen agenten. Dus zo had Hitler Hans Posse, Göring Alois Miedel. Dus die hadden echt hun agenten die kunst voor hun opspoorden. En die kwamen, je kan het bijna wel zo voor je zien, dat ze ongeveer met een boodschappenlijstje al Nederland binnenvielen. Want ze precies wisten welke collecties waar aanwezig waren en wat ze wilden hebben. En dan stapten ze naar binnen en die trokken ze gewoon van de muur af. Bijna letterlijk allemaal, wat ik nu zeg. Voor een gedeelte, maar er werd ook heel vaak, omdat er natuurlijk wel werd gecollaboreerd met de Nederlandse regering, werd er ook soms een zweem van een verkoop gewekt. Dus alsof het een normale verkoop was, werd er wel een prijs betaald, vaak onder de marktwaarde. Maar je zou nooit de mogelijkheid hebben om daar nee tegen te zeggen, tegen zo'n verkoop. Ja, jullie, Marten, voor jou ook eens een verhaal uitlichten. Dat gaat over die antiquariaatboekhandelaar Louis Lam. Hè? Volgens mij op de plek waar nu de Stopa is, klopt dat? Klopt. Ja, zijn Stolpersteinen ook neergelegd, omdat heel toevallig zijn dochter en hij zelf de 999ste en 1000ste Stolperstein waren die in Amsterdam werden gelegd. Ja. Toen heeft het ook aandacht gehad in de krant. Ja. Ja, en waarom op die plek? Ja, die plek begrijp ik, maar waarom is het zo'n bijzonder verhaal? Het is binnen de tentoonstelling een heel bijzonder verhaal, omdat Louis Lam, hij was een hele orthodoxe man en als vluchteling in 1933 uit Berlijn naar Amsterdam gekomen. Heeft hier weer zijn hele leven opgebouwd. Hij had een heel bekend antiquariaat. En die zaken gingen heel erg goed. En uiteindelijk is hij in 1943 naar Westerbork gegaan. En via Westerbork is hij in Auschwitz terechtgekomen. En hij is eigenlijk op hetzelfde moment dat hij vermoord werd, is zijn hele antiquariaat leeggehaald. En dat is eigenlijk precies wat de Duitsers wilden. Die wilden de mensen vernietigen, maar ook hun cultuur vernietigen. En in dat geval zie je dus dat eigenlijk er helemaal niks meer over was. Hij was dood, het antiquariaat was leeg. Het antiquariaat was natuurlijk een bron van Joodse wijsheid, zal ik maar zeggen. Ja. En hij was die boeken, bij wijze van spreken. En ja, er was gewoon helemaal niets meer over op dat moment. Dat antiquariaat leeggeroofd was en hij zelf ook was vermoord. Ja. En waar zijn al die boeken gebleven? Zijn het niet meer teruggevonden? Nou, een klein gedeelte van met name de manuscripten van hemzelf zijn her en der gevonden. Maar het gros is weg. We weten dat eigenlijk helemaal niet. Misschien als we daar nog een keer heel goed onderzoek naar gaan doen, dat we nog wat vinden. Maar het is echt weg. Ja. Mara, jij wil graag de kunstenaar Samuel Yeshurun de Mesquita eruit lichten. Wie was dat? Ja, dat was een hele belangrijke graficus in het begin van de 20e eeuw. En hij had een leerling en die later ook een hele goede vriend werd. En dat was Maurits Escher, M.C. Escher, ook bekende graficus. En wat we laten zien in de tentoonstelling is een heel bijzonder object. Dat komt als bruikleen uit de National Gallery in Washington. En dat is een kleine ets. En die ets heeft Escher gevonden in het verlaten atelier van zijn leermeester een aantal weken nadat het gezin de Mesquita in 1944 ook gedeporteerd is, opgepakt en vermoord, niet lang daarna. En hij vindt dan eigenlijk dat verlaten atelier met al die prenten op de grond verspreid. En op eentje raakt hij op. En daarop staat dus net eigenlijk een analogie met wat Julie Mart net vertelde. Daar staat de voetafdruk van de spijkerlaars van de nazi's nog op. En dat kan je ook nu nog zien in de tentoonstelling. En hij neemt neemt hij mee. En achterop schrijft hij dan een getuigenis eigenlijk van wat hij daar meemaakt en wat hij daar aantreft. Ja. Is het nou zo dat jullie zijn hier zo mee bezig geweest? Het is op twee plekken te zien, want in twee musea te zien. Heb je dan alsnog het idee dat je het topje van de ijsberg te pakken heb van wat er allemaal gebeurd is en wat er boven tafel is gekomen? Zeker, want er zijn natuurlijk talloze verhalen. Maar het is ontzettend belangrijk, denk ik, dat we met deze voorbeelden een soort van pars pro toto. Je vertelt indirect toch ook de verhalen van ontzettend veel mensen. En dat is heel belangrijk. Maar er zijn, zoals gezegd, er zijn talloze verhalen te bedenken, onderzoek te doen naar heel veel mensen waar we nog helemaal geen onderzoek naar gedaan hebben. Ja. Dus jij blijft het ook doen. Met jouw tik waar ik over had, daar ga je gewoon mee door. En over vijf jaar is er weer een nieuwe tentoonstelling. Ik ben er voorlopig nog wel mee bezig, ja. Ja. Goed, ik meld nog even. Het gaat dus om een nieuwe tentoonstelling. Beroofd te bezoeken dus op die twee plekken. Het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. En is dat vanaf wanneer? Vanaf 31 mei is het voor bezoekers te bezoeken. Ja, ik dank je. Vrijdag dus, hè? Ja. Donderdag. Vrijdag. Donderdag wordt het geopend en vrijdag kan iedereen komen. En met verdiepende publicatie. Ja, we hebben ook een heel mooi boek erbij gemaakt. En dat is onder andere bij ons in de boekwinkel en in het Rijksmuseum te krijgen. Heel fijn. En andere winkels. Ik dank jullie hartelijk. Dank je wel. Dan gaan we over naar live muziek. Want de broers Auke en Hans Hulst die speelden al met een bandje De Meisjes op festivals als jonge jongens. Ze braken er ook al een beetje mee door. Maar toen werd Auke romanschrijver. En Hans Huls, zijn broer, die ging naar Myanmar om daar te werken als journalist. Toen bleven ze zelfs op afstand muziek maken met elkaar. En nu brengen ze al die nummers die ze verzonnen hebben onder de naam Hulst uit. Dat is de nieuwe bandnaam. En de cd heet Broederband. En ze spelen nu, zijn hier in de studio, spelen met z'n tweeën. Ze hebben normaal een grotere band, maar nu met z'n tweeën. Auke Hulst en Hans Hulst spelen Dylan Thomas zelf. Zachte zee, nummer twee, neem drinkelingen mee. Nummer drie, groet de vrienden die ik zie. Nummer vier, smeekt om hetzelfde bier. Thomas zelf hoorden we door de band Hulst. Nu zijn ze met z'n tweeën, Auke Hulst en Hans Hulst, twee broers. Het stuk gaat over Dylan Thomas. En ik hoorde in de verte toch nog even Dylan Thomas zelf, de dichter, die iets uit Fernhill volgens mij voordraagt. 1952, 1953? Correct. Vlak voor zijn overlijden. Ja, ja. Is hij overleden aan de alcohol? Wat wil je zeggen? Hij was zelf heel erg trots op het feit dat hij in de White Horse Tavern te New York 18 whisky had gedronken. Dit was niet waar. Vandaar dat jullie al die nummertjes aftellen. Drankje 1, drankje 2. Ja, hij riep zelf, I've had 18 whiskies. I think that's the world record. En hij werd wel heel erg ziek, kort daarop, en overleed. Maar dat was waarschijnlijk aan wat andere dingen te wijten. Maar die mythe van de grote drinkende dichter, die leeft nog. En ik was toevallig kort geleden in New York, in de White Horse Tavern, waar nooit meer een schrijver komt, want die kunnen helemaal niet meer betalen om in New York te wonen. Maar wel al die toeristen zitten en waar dan allemaal foto's hangen van Dylan Thomas. Wauw, te gek. Ja, ik zag ook in het, je hebt ook een boekje geleverd bij het CD, daar zat ik in te lezen. En dan staat er ook nog zo'n zinnetje, was volgens mij van hem. Hè? Soms is drank de dader, soms de handlanger. Of heeft een van jullie dat geschreven? Dat heb ik geschreven. Ja, ja. Hoe zit dat? Weet je het zelf? De dader of de handlanger, drank? In het geval van Dylan Thomas is het heel duidelijk. Drank was uiteindelijk niet de dader. Maar het heeft wel zijn gezondheid dermate verzwakt dat een iets anders hem te grazen heeft kunnen nemen. En in die zin was drank de handlanger van de dader. Ja. Hans, Hoe werken jullie? Ik zei net van jullie hebben op afstand gewerkt. Jij was zeg maar was of bent journalist. Je werkte op een gegeven moment in Myanmar. Dat ging best wel goed. Zeker toen nog voor de coup had je veel werk daaraan. Maar dan zit je heel ver uit elkaar en toch wil je muziek blijven maken. Want je bent een Groningse jongens. Als jongens deden jullie dat vroeger al. Maar nu moet je het op afstand doen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Poeh, dat was best wel lastig. Maar Auke die kwam soms wel die kant op gevlogen. En ik had daar een bedrijfje en daar was ook een studiootje. Ja. En dan gingen wij samen dingen in die studio opnemen. Ja, dus we moeten even die studio schetsen, want Hans had een kantoor... Was een prachtige studio. Had een kantoor midden in Yangon, de voormalige hoofdstad. Met uitzicht op Swedagon Pagoda, de grootste gouden pagoda van het land. 100 meter hoog. Maar ook met uitzicht op een enorm verkeersinfarct. En met een hele dubieuze elektriciteitsvoorziening. Ja, de helft van de tijd was losse geen draadjes. Elektriciteit. Nou, er was wel eens gewoon de hele tijd geen elektriciteit. En als je het dan niet had... En waar leidde dat toe? Nou, dat je wel eens wat kwijtraakte. Ja. Maar wat ook gebeurt als de elektriciteit terugkomt... dan gaat in heel Yangon gewoon gejuich op in elk kantoor. Dus dat is wel apart. Ja. Ja, maar je zocht elkaar dus op. Hè? Jullie waren als jongens ook echt al gek van muziek. Jullie kwamen alle twee, werden geboren in Groningen, zal ik maar zeggen. Platteland. Er staat een verhaal ook in het boek over jullie jeugd. Dat je soms tijdens muziek maken ook elkaar echt wel naar het leven stond. Auke, las ik nou dat jij een gitaar op zijn hoofd hebt geslagen? Het is niet meer te zien, maar toch staat erin. Ja, maar staat er ook in dat daarna ik in de vrieskou in mijn onderbroek buiten ben opgesloten in een poging mij tot om te brengen. Ja, wij hadden toevallig net bij de auto hadden we het erover dat onze volgende plaat waarschijnlijk Broeder Twist gaat heten. En toen zei Hans... De derde plaat wordt Broeder Moord. Een dubbelaar. Ja, dit klinkt goed. Maar komt het kwam dus in discussie tot stand, staat daar. Ja. Hoe werkt dat dan? Want je denkt bij muzikanten dat ze ook heel erg het met elkaar kunnen vinden... Nou ja, en zo samen tot de sound komen. Een van de problemen van broers is dat ze makkelijk grensoverschrijdend zijn. Omdat ze altijd gewend zijn om met elkaar verder te moeten. Dus dat levert een iets andere communicatiestijl op. Ja. Wat je ook vaak ziet in bands met broers. Vraag het maar aan de Gallaghers. Vraag het maar aan wat nog meer? Black Rose. Oh, dat was ook niet best. Nee. Ja. En wij zijn het gewoon vaak niet helemaal eens. Nee. En is dat terug te horen, vind je, in je werk? Hans? Ja, nou, ik vind dat het eigenlijk best meevalt. Maar die band is uiteindelijk een soort compromis natuurlijk. Nou, hoewel dit redelijk harmonieus klonk, ja. Wat ik net hoorde. Ik denk dat wij elkaars slechte eigenschappen een beetje recht trekken. Jullie zijn ook, staat ook in het boek rond de cd, geïnspireerd door de Beatles. Althans vinden jullie volgens mij heel goed. Ook John Lennon is met name een voorbeeld. Ik vind de Beatles het enige echte wonder dat ooit heeft plaatsgevonden op aarde. Nou, dus daar zal God blij mee zijn dat je dat vertelt. Ja. Hij kwam wel echt uit een verknipte familie, hè, Lennon. Ja. En dat lijkt zijn bekoring te hebben. Hoe zat dat bij jullie? Zo, die mag jij beantwoorden. Nou, ik weet niet of dat ze bekoring heeft, maar het was wel iets wat Paul McCartney en John Lennon toch ook wel bond. Want ze hebben allebei toch hun moeder verloren. Ja. Ja. En bij jullie? Wij hebben onze vader verloren in 1983 was dat. Ja. En onze moeder was, laat ik niet al te... Die had haar eigen stijl. Ja. Daar mag je iets meer over zeggen, vind ik, hoor. Nou, die was niet helemaal uitgerust om kinderen te hebben. Dus dat werd heel ingewikkeld. En zo ingewikkeld dat Auke daar op een gegeven moment een boek over heeft geschreven. Mm-hmm. Wat binnen de familie ook best lastig lag natuurlijk. Ja. Mijn moeder betaalde nooit een rekening. Dat vond ze zonde van het geld, maar dat leverde wel enorme problemen op. Bovendien was ze er ook vaak niet. En dat geeft heel veel vrijheid in je jeugd. Wij woonden dus ergens afgelegen op het platteland van Groningen. Dus eigenlijk zonder ouderlijk toezicht. En dat is geweldig, maar het is ook... problematisch, vooral in je veiligheid. En dat autobiografische element is in je boek best wel vaak zo terug te vinden... als je goed tussen de regels of echt de echte regels leest. Maar wat doet dat vervolgens met het muziek maken van twee broers... dat je uit zo'n gezin komt? Nou, schept het een band? Dat je een beetje een commando-eenheid wordt. Ja, in welk opzicht? Ook met onze zussen toen, we waren echt wel een... Je moet het samen rooien. Ja. Maar het is ook wel een beetje die ruwe omgangsvormen van een commando-eenheid. Mm-hmm. Ja. Als ik nou zeg dat jij romancier schrijver bent en Hans journalist. Dus jij gaat overigens ook een boek schrijven, volgens mij. Dus je het boek is al af. Je gaat alweer een nieuwe broedertwist aan, zal ik maar zeggen. Het boek is al af. Waar gaat dat over? Het gaat over die hele Mimarese episode, want dat begon heel mooi. Burmeese lente. Ja. En toen kreeg je de genocide, 2017, op de Rohingya. Dus toen waren er, om het heel plat te zeggen, de witte broodsweken waren al over. En in 2021 ging het deksel op de neus met die militaire coup. Ja, toen ben je ook vertrokken daar. Een paar maanden na die coup, ja. Dat escaleerde in de richting van een burgeroorlog. En het is nu eigenlijk erger dan ooit. Dat conflict. Dus je boek gaat erover. Maar ik was nieuwsgierig, omdat ik jou even journalist noem voor het gemak. Hè? Ja. Excusee. En dat jij de schrijver bent. Hoe kom je dan samen tot een tekst? Of is daar is het echt van, schrijft de ene tekst dan weer de ander? Ja, wat wel gebeurt is dat teksten worden aangevuld. Ja. We schrijven, dat iemand met muziek komt. En dat er dan... We schrijven in principe los van elkaar, maar helpen elkaar het beter maken. Ik denk dat dat het is. Hmm. En dat geldt zowel voor de muziek als voor de tekst. Ja. Vroeger heet jullie overigens de meisjes, hè, met z'n tweeën. Waar komt dat vandaan? Nou, we hebben al sinds we heel klein zijn, hebben we bandjes. We begonnen ooit als Danger met de vergeten wereldhit The Danger Man Comes. Ja, en daarna is niet meer te krijgen. Nee, daarna werden we nog Bagger. Happy Boys. De Happy Boys. We waren helemaal niet happy. Maar we hadden altijd een hele grote grabbelton met namen. En toen gingen we voor het eerst echt serieus als band de studio in. En toen dachten we, daar moet een naam op. En toen hebben we in die grabbelton gekeken. En op de een of andere manier hebben we toen voor de meisjes gekozen. En jij was er eigenlijk altijd ongelukkig mee. Hans, waarom was dat? Nou, omdat het heeft een soort carnavalsfeel bijna. Het is niet helemaal serieus. En het is natuurlijk ook een beetje verschuilen achter zo'n naam die een beetje tongue-in-cheek is. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van nou, eindelijk zijn die jongens nu volwassen geworden. Ze schuilen niet meer achter zo'n carnavalsnaam. Nee. En ze zijn wie ze zijn en ze noemen zich Hulst. Ja. Ik wil daar wel bij zeggen dat de Beatles, we're going to be Beatles with an A, is natuurlijk ook gewoon een flauwe grap. Kortom, de mannen zijn weer herenigd. Terug uit Myanmar, Hans. Destijds in Groningen samen geweest, nu samen in Amsterdam. Ze heette Hulst en de cd heet Broederband. Met ook nog eens mooie teksten erbij die te lezen zijn. Dank jullie wel hartelijk voor de komst. Heel snel nog de website noemen. www.hulstbroederband.nl. En we spelen volgende week in Volta in Amsterdam. Dank je wel, broertjes Hulst. Dan zeg ik nog even, Hans Beentjes zat vanavond als technicus achter de knoppen. Ze deed dat belangrijk radiowerk 40 jaar en stopte nu mee. Hans, ik vind jou echt geweldig. Je hebt dat heel gevoelvol, technisch en met vol overgave gedaan. Dikke zoom door het glas heen hier. En morgen het debuut, ook weer mooi, van de nieuwe oogpresentator Wim Friedbeins. Ik wens u nog een mooie nacht. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De Stille Design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl.